kita goyang bareng-bareng lagi. Tangannya dilambai semua. Yang wis tresno pahite kopi rasane legi. Yang wis tresno rasane koyo ngimpi. Senajan tahanan tetep dilakoni. Yang wis tresno maju lurus, rai kanan kiri. karisma istimewa. Jadi dalam semangat kebersamaan yang